iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Özdeş Özbay. Yücel de. Yücel'in mikrofon kapalı. Mikrofonu kapalı galiba. Evet, başlıyoruz. Perihan Yaman Bayraktar'a ve Doğa Bayraktar'a da destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Eğer şeyden bahsedecek olursak, bir kere öncelikle bu COP26 denen zirve çok yaklaşmış durumda. 2 haftadan az bir zaman kaldı. Sayısız yazı çıkıyor. Bunları önlemek için son şanslarımız olduğuna dair çok ciddi araştırmacılardan. En son tamamını da okuma fırsatım olmadı ama Tom Dispatch diye adlandırılan sitede Michael T. Clair, strateji uzmanı, çok ayrıntılı bir yazı kaleme aldı ve dünyayı bir iklim faciasından, yıkımından kurtarabilmek için, yani Çin'le Washington'ın bir çeşit ciddi anlaşmaya varmaları gerektiğini söylüyor. Çünkü çok büyük bir soğuk savaş gibi bir şeyin içine doğru gitmekteler. Hatta Michael T. Clair de bu sitedeki yazısında, Tom Dispatch diye, Tom Englehart'ın sitesinde şey diyor, aslında buna soğuk savaş da denmez, en sıcak savaş olabilir etrafımızdaki diyor. Yani küresel ısıtmayla beraber, yani eğer ciddi bir anlaşmaya varmazlarsa ve özellikle kendilerini hem birbirlerini ikna etmeleri hem de bir ittifak kurmaları ve dünyada da iklim değişikliğinin vahim sonuçlarına karşı dünyayı uyarmaya devam etmeleri lazım. Bunu yapamazlarsa, yani John Kerry Çin'e dönüp onun Çin liderliğine biz bütün kömür termik santrallerimizi, kömürlü termik santrallerimizi sönümlendiriyoruz, kaldırıyoruz. Ayrıca petrole bağımlılığımızı da ortadan kaldırıyoruz. Bunun yolundayız hemen. Ve üstelik de Pasifik şeylerinde, Pasifik okyanusundaki deniz ve füze kuvvetlerimizi de karşılıklı olarak görüşmeye, anlaşmaya varmaya hazırız demezse ve ondan sonra da Çinli kendi meslektaşlarına siz de şimdi kömür kullanımınızı şu anda başlatmalısınız azaltmaya ve işte şöyle siz nasıl yapabilirsiniz bunu da size anlatabiliriz demezlerse ve böyle bir anlaşma yapılırsa, başkanlar Joe Biden ve Xi Jinping, ondan sonra da Narendra Modi'ye Hindistan'ın dönüp siz de bizim ayak izlerimizi izlemeyiz, adımlarımızdan gitmelisiniz izimizden ve fosil yakıtlara bağımlılığınızı ortadan kaldırmazsanız o kötü olur demeliler ve ondan sonra da üçü bütün dünyanın bütün diğer uluslarına da bizim yaptığımız gibi yapın ve o zaman biz sizi destekleyeceğiz. Eğer bize karşı çıkarsanız dünya ekonomisinden kopup gidersiniz ve yok olursunuz. Bu Armageddon dedikleri, yani kıyametten, iklim kıyametinden gezegeni kurtarmanın yolu aşağı yukarı böyledir diye özetliyor Michael T. Clair. Ve başka da bir yol yok demiş. Önemli bir yazı aslında. Evet ama yani çelişkili şeyler de gelmeye devam ediyor tabii. Türkiye'den de mesela biraz önce Açık Gazete'de konuştuk. Şeyde Afrika ülkelerinin ziyaretinde özellikle Nijerya'da fosil yakıtların işletilmesi konusunda da Anadolu Ajansı'ndan düşen haberlerde böyle bir işbirliği planları da Türkiye'nin olduğu gibi açıklamalarda geliyordu. Böyle çelişkiler var. Pek inandırıcı değil bu ziyaret. Yani büyümenin ve kalkınmanın öneminden bir kez daha bahsetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu büyüme ile ilgili de daha önce sayısız itiraz dile getirildi. İmkansız yani büyümenin iklimi mahvetmeden bu şekilde büyümeyi sürdürmenin tamamen imkansız ve yıkım anlamına geleceğini söyleyen de pek çok makaleye değindik. Şimdi şeyden de bahsedebiliriz belki. Ergene'den, Yeşil Gazete'den Ergene'den ilginç bir haber geldi. Su analizi yapılmış. Yani çok suyun içinde dördüncü kalite olduğunu Ergene'den dökülen suyun yani nehirin bir kanalizasyon gibi olduğunu ve Edirne'den Uzunköprü Belediyesi'nin yaptırdığı analizin sonucunda çıkan raporda nehrin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek olduğunu ve su kalitesinin dördüncü sınıf olduğu belirtilmiş. Az da olsa siyanür, azot, krom, çinko, bakır ve demir de bulunmuş. Altı madde bunlar da zehirli tabii. Yani bu raporun değerlendirilmesini de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer değerlendirmiş ve suyun çok kirli olduğu sonucuna varmışlar değil mi? Bu Yeşil Gazete'nin haberiydi. Evet, pardon Özdeş. Dördüncü sınıf su demek aslında biraz şu demek. Yanına yaklaşmayın anlamına geliyor Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre. Üçüncü sınıf suyu arıtmadan hiçbir şekilde kullanamadığımız su, ikinci sınıf su tarım yapabildiğimiz ve arıtarak kullanabildiğimiz su. ki Ergene Nehri hani dördüncü sınıf yukarıda bir takım kriterler olsa, bir takım şeyler olsa onu da karşılayabilecek nitelikte kirli bir su. Çünkü bir önceki... Su dışı varlık. Evet, daha önceki araştırmalarda içinde kadminyum dahi çıkan bir nehirden bahsediyoruz. Simsiyah akıp işte 5'te 4'ü sıvısının 5'te 4'ü su değil. Düşünün. Yani öyle bir nehirden bahsediyoruz. Dalgıçlar nehir... girmiyordu. Hatırladığım kadarıyla Ergene'ye. Dalgıçlar girmiyor değil, yanında durmak mümkün değil. Yani yok, acayip bir şey değil mi? Soyut tabii gibi. Tabii. Yanında... Evsel atıklardan oluyor esas. Bir de sanayi atıklarından değil mi? Bence o nehri takip ettim doğduğu yerden döküldüğü yere kadar. Sadece evsel değil. İşin içine tarım katılıyor. İşin içine Çorlu civarında çok ciddi bir sanayi kirliliği katılıyor. Yani kimyadan tutun ağır metale kadar her türlü atık bırakılıyor nehre. Onun dışında şey ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Biz böyle bir sudan bahsediyoruz ama bu suyla bir de tarım yapılıyor. Yani nehrin geçtiği her yerde şimdi bile giden görebilir. Su motorlarının hepsi nehre doğru iniyor ve o su çekilerek o suyla bölgede tarım yapılıyor. Ve o ama bu dördüncü kalite kısmı değildir herhalde ya. Yani zaten dördüncü kalite kısmı. Dördüncü kalite öyle kısmı. Öyle mi gerçekten? Gerçekten öyle tarım yapılıyor. Bu inanılması güç. Ama yani, yani daha yani, çok zarar vermez mi? Şimdi giden görebilir her tarladan Ergene Nehri'ne su motorlarının hortumları iner. Yani 100 metreden 150 metrede bir böyle bir su motoru hortumu girer ve bu suyla sulama yapıyorlar. Evet yani bu yani ve bu orada üretilen mesela bana bir pirinç üreticisi bunu bahsetmişti. İşte Bitki belli bir noktaya kadar mosmor oluyor. Ondan sonra pirince benzemeye başlıyor falan. Allah Allah. Ya bir evet. Şeyde bu haberde Trakya Çevre Platformu sözcüsü avukat Bülent Kaçar bir açıklamada bulunmuş. O şöyle söylüyor. Tanıyorum kendisini, evet. Beraber de gezdik Bülent Bey'le. Ha, öyle mi? Tek akan iç su kaynağıdır diyor Ergene Trakya'nın. Şu anda sadece Uzunköprü bölgesinde bu kirlilik sebebiyle 30 bin dönüm arazi kullanılamıyor. Sulu tarım yapılamadığı uzmanlarca dile getiriliyor demiş. Evet, tek akan iç su kaynağı. Yani çok acayip, çünkü 300 kilometreye yakın aslında, değil mi? Trakya'da Yıldız Dağları'ndan. Evet, tertemiz çıkıyor su. Meriç Nehri ile birleşiyor, sonra Ege'ye dökülüyor. Ergen'in su analizi artık bunun bir ölü su olduğu. Dördüncü kalite demek, ölü demek herhalde. Yani zehirli. Hatta aynen, çok ağır, aynen. En tehlikeli ağır metal olan kadmiyum. Kurşun, bakır, demir ve azotlu akması nedeniyle de kanalizasyon suyu haline gelmiş durumda diyorlar. Trakya'yı baştan başa zehirlemeye maalesef devam ediyor demişler. Çok ağır, yani ağır metalli, siyanürlü, kadmiyumlu su aynı zamanda içme suyu varlıklarını da tehdit ediyor diyor. Yani gelecek kuşaklara maalesef bu kirlilikle taşınıyor. Ta 50 yıldan beri aslında giderek artarak. Ya maalesef bizi öldürmeye devam edecek diye. Tabii. İntihar edildiğini açıklamış durumda yani. Bu arada kaçıncı işte biz burayı temizleyeceğiz şeklinde eylem planı açıklandı. Onu da hatırlamıyorum yani sayısını. Evet, gerçekten öyle oldu. Ne yapılıyor? Yıllardır yani böyle. Nedir son tedbirler manzumesinde, baktınız mı? Yücel, sen de baktın mı? Yani işte temizleneceğiz deniyor. Böyle bir havza planı var, bir şey planı var ama yani bu çok uzun süredir söylenen bir şey ama karşılığı olmayan bir şey maalesef. Bir takım arıtma tesislerinden işte o bölgede atığını arıtmadan nehre bırakan birçok ilçe var, birçok yerleşim bölgesi var. Oraların atıklarının kontrol alınmasından tutun da. İşte bir sürü konuyla ilgili eksiksiz eylem planları bu arada. Ama uygulanmıyor. Oturup yazsak yani biz de böyle yazarız aslında eylem planlarını. Çok iyi. Bla bla bla bla yani. Evet yani Lagaluga. Peki Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı'yla da haberde vardı. Seçkin İnceoğlu söylemiş. Yani ilçe büyük göç veriyor demiş yani. Tarım arazilerindeki verim azaldığı için Çerkezköy'e fabrikalarda çalışmak için çok sayıda insan gitti. İşte Çeltik'te verim alamayan çiftçinin tarlasına gitmek istemedi. İşte o verim alamama bunun suyundan kaynaklanıyor. Yani hem bu su kullanılıyor hem bundan verim alınamıyor Ömer abi Çeltik'te. Evet, hatta çok acayip şeyler de söylemiş yani İnceoğlu. Kötü koku nedeniyle İnsanlar bazı mahallelerde pencerelerini açamıyor. Sivrisinek popülasyonu artmış. Ve tabii ki kentin üstüne de su buharlaşıp gidince bu havayı soluyan insanları da ciddi rahatsızlanmalar bekleyecektir diyor. Böyle bir haber yani bu. Evet, maalesef Trakya'nın böyle bağrına saplanmış hançer gibi Ergene orada hastalık saçmaya devam ediyor. Yani bununla ilgili bir takım araştırmalar da var tabii bu nehrin yarattığı etkiler üzerine ama uzun süre geçti bu araştırmaların üzerinde. Yenisine ben çok denk gelmedim. Yani ama orada yaşayan insanlar çok net söylüyor. İşte bir sürü kanser vakasından tutun da bir takım hastalıkların artışına kadar olağanüstü bir durum var ve bunu nehrin bu haline, bu durumuna bağlıyorlar. Evet, bir de tabii onun dışında bir çok önemli bir şey daha var haber. Bu bizim yeni başlayan programlarımızdan Yeşil Havadis'te de iklim ekoloji gündemi konuşulurken Kara Cehennem Ormanı tahribatı üzerine de gazetecilerle, uzman gazeteciyle de Fırat Bulut'la da söyleşi yapmışlardı. 6 Ekim'de Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kara Cehennem Ormanı'nda gizli kapaklı başlayan ağaç kesimini ve yöre halkının tepkisini de konuşmuşlardı. O da çok vahim aslında bir durum da ortada. Yani bu ağaç kesimi bütün toplum ağacının kesilmesi anlamına geliyor diyorlar. Yani Gazeteci Fırat Bulut şöyle demişti, Açık Radyo'da yayınlandı bu. Ağaç kesimini yaklaşık 10 gündür takip ediyorum. Kesim ihale tarihi 4 Ekim görünüyor ama kesimin yapılacak 2 aydır bölge halkının gündeminde yapılacağı. Zira bu ağaç kesimine başlanmadan önce köy muhtarına bir yazı gönderilmiş ve ağaç kesimine köylülerin katılması isteniyor. Köylüler de ağaç kesilmesini istemediklerine istinaden bir yazı yanıt veriyorlar, yazıyorlar. Bununla da yetinmeyip resmi makamlara dilekçe veriyorlar. Yaklaşık 50 köylü ama dikkate almıyor orman işletmesi dilekçeyi ve ihale bir şekilde gerçekleşiyor. Ve orman işletmenin sitesinde de göremiyorlar. EKAP denen sitede. Dolayısıyla hem nasıl yapıldığı hem de kime verildiği konusunda da bir muğlaklık, belirsizlik var. Ancak kamuoyu tepkisi olunca ihaleyi sitelerine koyuyorlar ve yani ihalede 76 bin lira karşılığında yaklaşık 13 bin ağacın kesileceği öngörülüyor. Köylüler muhtarla birlikte itiraz ediyorlar ama itiraz süreci bile beklenmeden ağaç kesimine başlanıyor. Çok böyle bir trajik hikaye ve kara cehennem denen ormanın bölge için büyük önem taşıdı. Etrafında 7-8 köy olduğu ve sadece köylerle de sınırlı olmadığı, yani Bingöl'ün su kaynaklarını besleyen bir ormanın, dolayısıyla ormanın kesilmesi sadece birkaç gün sorunu değil diyor. Yani ormanın içine doğdular bu köylüler ve bu ormandan besleniyorlar. Hayvanlarını burada otlatıyorlar. Kişilik odun ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Ama buradan da öte orman üzerinden tanımladıkları bir hayatları var. Dolayısıyla bu ormanları kesmek bu köylülerin hayatlarını kesmek demektir diye giden çarpıcı bir mülakattı. Gerginlik var bölgede. Ormanlık alanın büyük bir kısmı 1990'larda güvenlik meselesiyle yasaklanmış bir bölge. Dolayısıyla mayın patlayabilir, korucularla köylüler karşı karşıya kalabilir. Bütün bunların önüne geçmek için köylülerin bu sürece katılması ve yetkililerin de bunun önünü açması gerektiğini düşünüyorum diyor. Gazeteci böyle demiş. Bizim programda da yayınlandı bu. Yeşil Havadis'te. Bu da ayrı bir şey. Bir üçüncü haber de söyleyeyim izninizle. O da Ziraat Mühendisleri Odası'ndan, İstanbul Şubesi'nden. Türkiye denizlerinde balık popülasyonunun yok olma riskine dikkat çekmiş. Ve denizlerin kurtulması için Kanal İstanbul'dan vazgeçin diyorlar. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. Türkiye denizleri dediği Marmara'dır ama herhalde. Evet. Marmara ama çok, yani denizlerdeki kirlilik, su ürünleri stoklarının aşırı tüketilmesi ve av yasaklarına uyulmaması toplu bir felaket yaşanmasına yol açacak deniyor ve derin deniz deşarjı, ileri arıtma filan arıtılmadan veya yarı arıtılarak derin deniz deşarjını durduracak irade neden gösterilmiyor diye demin sorduğumuz soru Ergene için. Burada da yani Kanal İstanbul projesi ve Dolgu'da hafriyat deşarjı, yani bütün o toprakların kazılıp çıkarılması, sahil yolu inşası, liman, turizm yatırımları, kentsel gelişim projeleri, köprü, havalimanı ve hidroelektrik santrali HES gibi acilen vazgeçilmelidir diye bir rapor var. Balık türleri bayağı yok olmuş yani. 54 ticari stokun omurgalı ve omurgasız türlerden %85'i aşırı avlanmış. Marmara Denizi'nde yalnızca sardalya ve istavrit türleri stokları henüz aşırı avlanmaya maruz kalmadı deniyor. Çaça stokunun sağlıklı ve maksimum sürdürülebilir ürün üretmeye elverişli sadece. Karadeniz'de de böyleymiş yani. Bu arada yeni açıklamalar var. Bu Marmara'da yaşanan sorunun katlanarak artacağını gösteriyor. Denizin giderek ısındığını söylüyordu. Geçtiğimiz günlerde Levent Artuz yaptığı bir açıklamada hidrobiyolog. Ege Denizi'nde gene bir önceki programda konuşmuştuk. Müsilajın bir adım öncesi olan deniz marulu denen bir yosun. Evet. Özellikle İzmir civarında çok yoğun bir yayılış göstermeye başlıyor ve onun yayılma nedenleriyle aslında müsilajın oluşma nedenleri neredeyse benzer özellikler taşıyor. Aynı şekilde yine hidrobiyologlar bu problemin, Marmara'daki problemin Karadeniz'e de transfer edilebileceğini özellikle vurguluyorlar. Çünkü şartlar ve koşullar orada da çok farklı gitmiyor aslında. Yani gerek kirlilik olsun, gerek işte bu müsilajın da oluşmasında önemli etkenlerden azot, fosfat ve benzeri gibi bir takım maddeler olsun. Orada da varlıkları ve yoğunlukları artıyor. Evet. Şimdi nehir dedik, deniz dedik. Bir de ben göllere ilişkin bir haber vereyim o zaman Ömer abi. Yeni yapılan bir araştırma, doçent doktor Erol Kesici, Türkiye Tabiat Koruma Derneği bilim danışmanı aynı zamanda. 2009 yılında Türkiye'nin en önemli 8 doğal tatlısu gölünde yaptıkları su analizlerinde tespit ettikleri siyonobakteri türlerinin bu yıl 3-4 kat artış gösterdiğini tespit etmişler. Bu yıl yaptıkları anlaşmada. Evet. Yani 2009'da yapmışlar araştırmaları, ne kadar biliyorlar. Şimdi tekrar yapmışlar ve bu 8 doğal gölde 4 kata varan artış yaşandı siyonobakterilerde tespit etmişler. Bunlar hangi göller? Eğirdir, Beyşehir, Kovada, Büyükçekmece, Uluabat, Eber, Burdur ve Bafa gölleri. Bunların zaten önemli bir bölümünde evet, can çekişiyor. Yani su bakımından can çekişen göller. Burdur örneğin Türkiye'nin en hızlı kuruyan göllerinden bir tanesi. Kova'da gene öyle. Uluabat'taki çekilme mesela son derece görünür oldu evet, gözde. Bunları belki de süreyi de bitirdik. Çünkü belki de önümüzdeki programlarda bu göl meselesini, göllerin kuruması meselesi ve raporu, çok ciddi raporu biraz daha etraflıca konuşmamızda yararlı olabilir gibi geliyor bana. Böylece bitirelim evet. İsterseniz. Peki. Çok dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.